henvendelser i Andebakken på Facebook og henvendelser andre steder også. Man kan også få det på mail, eller som vi lige var inde på med radioverden Anne-Sophie Allarp på sms. Og hvis det er sådan, at du sidder derude og gerne vil blande dig i debatten, så er du velkommen til at skrive til os på 42 624 7. Det er der en, der har gjort. Der er, han skriver, det kan vi også analysere det her. Hej Anne Dam, dine bryster, min hjerne ryster, din navle, åh, jeg må savle, din numse, næh, jeg er homse. Humse. Venlig hilsen, G. Det var et digt kreeret til lejligheden, og du er også velkommen til at sende en kommentar. 42 624 7. Vi skal lave billedanalyse nu. Ja. I kompendiet har jeg vedlagt to billeder, og de er de såkaldte dick pics. Ej, jeg har aldrig set nogen før. Jeg håber, du har set sådan en før, skat. Ja, jeg mener. Okay. Pick billeder, som folk sender. Ej, så får I virkelig sådan nogen? Altså, det er det var da... Jeg har aldrig forstået det her fænomen. Nu kommer det meget tæt på, altså bogstaveligt talt. Altså, vi tager først... jeg vil ikke kalde det et digt. Altså, det er som sagt et billede. En mand har sendt en erigeret penis. Han er af anden etnisk herkomst end dansk. Gætter jeg på, men det kan man jo aldrig vide. Og henvendelsen hedder bare, vil du? Hvordan vil I karakterisere det billede, som ligger foran jer? Jeg synes, vi skal begynde med dig, Torben Sangild. Jamen, jeg sidder jo her, jeg er dybt rystet. Men det mest slående ved det her billede, det er jo, at den er ikke for alvor reageret, for så var han ikke nødt til at... han støtter med en af sine fingre på den, og den ser faktisk heller ikke reageret ud. Jeg ved godt, hvordan den reagerede penis ser ud, og den ser ikke sådan der ud. Den er højst halvfed. Og den bliver holdt oppe. Jeg kan jo sige, at han er ikke omskåret. Nu har du sagt, at han var anden etnisk herkommer. Han er i hvert fald ikke omskåret. Han har bare mørk hud. Hvis Søren Espersen havde været her, så ville han sige, at det er nok en nier. Ja, men det er han ikke. Og han bliver også skammet ud i sidste uge i det her program. Men må ikke det er en nier? Altså, det ser sådan ud, synes jeg. Jo, men man kan sige, der vendte jo også ikke omskåret nier. Om det er det ene eller det andet. Det, ja. Skal vi ikke gå tilbage til sagen selv? Yes. Vi skal, det, som jeg tænker, når jeg kigger på det her billede, det er ikke mig, der har fået det tilsendt, vil jeg lige sige. Det er blevet videresendt til mig af en unavngiven, fordi jeg tror ikke, man vil videre distribuere den her slags billeder, men det har vi altså gjort alligevel. Det, der slår mig, det er, at den er jo ikke særlig stor. Jamen, det er jo, fordi den ikke er reageret. Og jeg ved sgu heller ikke, om den bliver større, når det er sådan, at der kommer lidt mere blod igennem. Sofia, du må kende nok til det mandlige lem til at vide, at det altid bliver større, når det bliver reageret. Ja, og jeg kender meget så meget større til det mandlige lem, at det kan variere rigtig meget i størrelse, Tom Sangild. Og jeg vil sige, at den her, den tror jeg faktisk ikke bliver særlig meget større. Og det kan godt undre mig lidt, at man sender, og er meget, meget stolt, fordi det er derfor, man sender et pikbillede, når der ikke er mere pral af. Jeg var faktisk også ved at sige, at det er lidt skuffende, ikke? Ja. Altså. Hvis man endelig skal sende noget, så... Altså... Ej, okay, så lille er den altså heller ikke. Den er ikke i erektion. Jeg vil vurdere den til at være 8 centimeter. Ej, det er ikke rigtigt. Så har han en meget stor hånd. Ej, så har han virkelig store fingre, vil jeg sige. Den er mindre. Nå, men jeg vil... Den er på længe med hans hånd. Jeg tror, han er sådan en, der har fået at vide, skat, det er ikke størrelsen, det er gørelsen. Og vi ved jo godt, at når kvinder siger det til en mand, så er det fordi, den er meget lille. Ja, eller så er de gift med en mand med en meget lille tidsmand. Du har indtegnet det gyldne snit. Ja, det har jeg, fordi jeg vil faktisk sige, at det... altså, det kan man... Hvis man nu kigger her, så er det jo i virkeligheden et rigtig godt billede, der er rigtig godt taget i forhold til, være, hvordan det gyldne snit er placeret i billedet. Eller en kunstmaler. Det ligger nede i bunden af venstre hjørne, ikke? Der ligger krydset ligesom, og så er der en meget fin linje hver vej. Den ene er ligesom fra navlen og ned mod pungen, og det andet er tissemanden, der ligesom flugter hen langs sådan vandret. Den er helt horisontal. Og så er der netop vertikale linjer. Altså, på mange måder, altså det... Torben Tangel, du er vant til at vurdere kunstværker. Ja, altså, set som fotokunst betragtet, så er det altså stadig en meget uskarp selfie. Ikke? Så det har sådan amatørens... men det er rent nok, selve beskæringen er sådan set fin, og om det er held eller forstand, om vedkommende faktisk lige har været inde i et fotoprogram og lige beskærer det til, sådan, så det er svært at vide. Men jeg synes, ordet tissemand er meget godt i den her sammenhæng, fordi jeg vil holde på, at det er. Det her, det er ikke en pik, det er en tissemand. Jamen, det er, fordi den ikke er særlig stor. Fordi den ikke er erigeret, Anne-Sophie. Kan I huske den der børnesang? Vil du med mig ud i marken? Tror du, det er den, han har tænkt på? Det er jo sådan, han skrev, vil du? Uden spørgsmålstegn i øvrigt. Hvad fanden sker der for den der tegnsætning? Det tror jeg ikke. Det er en helt enkel simpelthen ikke, han har tænkt på. Nej, det tror jeg heller ikke, fordi så ville det have stået gentaget. Nå, men det er enormt barnligt, det her. Jeg tror også, det er derfor, jeg får associationer til en børnesang. Det er enormt barnligt. Det er for det første en meget lille, barnlig tissemand uden hår. Kan man også, altså de jo... Han har da stusset, han skulle have taget et billede, han har gjort den klar det hele, den sådan, er sådan helt slap. Men det der med at stusse den, det er jo sådan noget, mænd gør, når den ikke er særlig stor. Igen, og det har du helt ret i. Vil jeg bare lige understrege, at en mand, der er rimelig veludrustet, han laver altså ikke den der porno-barbering. Nej. Ej, det vil jeg altså sige, det passer kun, når den ikke er særlig stor. Det kan han også gøre hensyn til kvinden, hvis han ikke synes, hun skal have for mange hår i munden. Nu bliver der stille i studiet. Jeg tænker lidt på, altså... Jamen, det er jo... Jeg vil give Julie ret. Det er ikke alle, der kan lide hår i maden, men det her billede er fuldstændig latterligt. Det var et meget fint billede. Jamen, det er virkelig et dumt billede. Det er et meget, meget dumt billede. Det er faktisk dumt. Må jeg godt lige spørge? Ja. Jeg har aldrig hørt en kvinde sige, at hun godt kunne lide at få tilsendt de her dick pics. Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, altså der er ligesom to spørgsmål. For det første, er der nogen kvinder derude, så må de gerne lige skrive en sms, hvis de faktisk synes, at det er meget fedt at få sådan nogen fra folk, de ikke kender, fra mænd, de ikke kender. For det andet, hvis det ikke er tilfældet, at der er nogen, der synes det, hvorfor tror mændene det så? Hvor kommer for? Jeg har aldrig nogensinde bildt mig selv ind, at jeg skulle sende et billede af en penis til en fremmed kvinde. Men du er ikke primitiv. Det er primitiv mænd, der gør det. Men ideen må komme et eller andet sted fra. Ja. Det er enormt udbredt, det her. Det er virkelig, virkelig udbredt. Det er jo ikke bare nogle enkelte tosser, der har fået en eller anden idé. Der er jo virkelig mange mennesker, der gør det. Ja, men jeg tror, det er, når man begynder at tænke med det lille hoved, i stedet for det store hoved, så er det det, man tror, man kan score kvinder på. Og så sender man et billede, der er... Jeg har læst flere artikler om kæmpe problemer på dating sites, hvor mændene bare sender det ene billede afsted efter det andet, i stedet for at sende et ansigtsbillede. Men det er jo et relevant spørgsmål, som Torben Sangel, han stiller, det er, hvis kvinder ikke er særlig glade for at modtage de her billeder, hvorfor sender mænd dem så til dem? Jeg tror, det handler rigtig meget om, at mænd ville sætte stor pris på at få tilsendt et billede af en tiskone eller af bryster eller et eller andet. Og så tænker de bliver nok glade. Altså, man giver, hvad man gerne selv vil modtage på en eller anden måde, ikke? Og så har de ikke så stor indsigt i kvinder, at de ved, at kvinder og mænd er utrolig forskellige på det punkt. Så hvis vi skal lige give lidt rådgivning her fra programmets side, så... Lad bare være. Ja. Med mindre i et forhold? Nej, selv der, fordi det går galt. Nej. På et eller andet tidspunkt er der andre, der modtager de der billeder, og så ryger de ud, de bliver trygt i avisen, eller de ryger ud... Taler du af erfaringer? Nej. Hvis folk vil have nøgenbilleder af mig, så skal de bare skrive til mig, så sender jeg gerne nogen. Jeg er lige glad. Det var en opfordring til. Det er fint. Hvad er dit nummer? der er også det lille arbejderbeje, at hvor dejlige og alt muligt tissemænd inden er, og hvor meget vi kan bruge dem til alt muligt, så er de smukke, er de bare ikke. Nej. Altså, jeg vil sige, det er ikke skønhed, jeg kommer i tanke om, når jeg tænker på tissemænd, og jeg har alligevel set en del i mit liv. Altså, jeg synes, nogle af dem lige kan være meget smukke. Der er en, der skriver her på sms'en, det er helt normalt på dating sites, pigerne efterspørger det. Pigerne efterspørger det? Okay, nu skal vi have nogle af de piger, der efterspørger det, til at skrive ind til programmet. Ja, eller ring ind. Ja. Ring ind. Ja. Hvis man er pige og sidder og synes, at det er virkelig fedt at modtage de her pic-billeder, så ville det være fedt, hvis man ringede ind. Det vil jeg gerne høre. Men mægtig gerne send en sms. 42 624 7. Send os meget gerne en sms, hvis du sidder derude og synes, det er meget, meget dejligt at modtage dick pics. Vi skal videre til næste digt, og det er et digt til dig, Ahmad Mahmoud. Yes. Du har fået et håndskrevet brev. Ja. Og det er her blevet indtalt af Michael Bertelsen. Få en gang lidt med. Kære Ahmad Mahmud, mange tak for din politisk ukorrekte bog. Nu er du en af os, der i 20-30 år er blevet kaldt racister, nazister og fascister, hvis man fremførte den mindste kritik af indvandrerkulturen. Ingen opdager katastrofen, før den er sket. Det, der sker nu, er ikke indvandring, men invasion. Jeg er 80 år og håber at være død, inden kalifatet indføres i Danmark. Med ønsket om, at din bog får flere til at vågne op og ændre den rådne kultur i ghettoerne, sender jeg en masse kærlige hilsner og stor beundring for dit mod. Svend Buch. Så den her henvendelse fra en mand, en ældre herre, 80 år gammel, han håber at være død, inden kalifatet indføres i Danmark. Ahmad Mahmud, da du modtog, var det, det er et håndskrevet brev. Ja. Han sender det til dig, eller hvordan har du modtaget henvendelsen? Så vidt jeg ved, har han sendt det til mit forlag. Og så får jeg det sendt videre. Og første gang jeg læste, der tænkte jeg, det var da mærkeligt. Jeg skimtede det bare igennem, og så tænkte jeg, nå, det er sådan en gammel mand, og der er nok et eller andet galt med ham. Og så læste jeg det igen, fordi han har brugt tid på det, han har skrevet det i hånden, han har sendt det til mig. Og så begynder jeg at tænke over det, han faktisk skriver. Og det rører mig på sådan en mærkelig måde, fordi i virkeligheden har du en 80 år gammel mand, der er bange, som har sådan en frygt, og den har han haft rigtig længe i 20-30 år. Og nu har han fået sådan, at det er som om, det har givet ham lidt ro. Det er i hvert fald det, jeg sådan fik altså, ud af han anser jo dig for at være en slags frihedskæmper. Altså, fordi det, der kan komme til at ske, det er kalifatet, der bliver indført. Vi skal alle sammen være muslimer og være tildækkede og slå vores børn, som de bindegale islamister gør det, når det er sådan, at vi debatterer den derangerede del af islam. Det er det, han frygter. Det er det, han kender. Og det er det, han er bange for. Jeg tror sgu ikke, han kender det. Kender det, men det er det, han sådan ser. Det er hans version af, hvad der er derude. Hvor det nok er første gang, at han oplever en som mig træde frem. Og det tror jeg sådan, det har givet ham en eller anden form for ro, at der er andre derude, der rent faktisk vil kendes ved Danmark og kæmpe for Danmark. Og det var sådan, den der frygt, han har haft, det rørte mig sindssygt meget, fordi det skal folk ikke, altså så bliver vi nødt til at tale om det med at frygte det fremmede. Og det er i virkeligheden det vigtigste ved det her brev, det er, at det fortæller, at vi har nogle mennesker derude, der frygter det fremmede, og de forstår det heller ikke. Men nu er du en af os, som han skriver til dig. Lige præcis, og det er der, hvor jeg sådan tænker, det må give ham noget tryghed, at der er andre, som han ikke havde forventet, var ligesom ham, som han kan regne med. Og som er dem, der bliver kaldt for nazister, fascister og racister. Jamen, jeg bliver kaldt for alt. Altså, jeg bliver kaldt for house negro og alt muligt ting, så det er fuldstændig ligegyldigt. Men jeg synes, det er meget flot af dig, at du ikke, som jeg ville gøre, får en dårlig smag i munden over, at denne her, som muligvis stemmer på Danskernes Parti, eller sådan noget helt derude, regner dig for en af sine. Det var nemlig min første tanke. Ja. Men i virkeligheden, og der bliver man nødt til at kunne se igennem det. Fordi det her handler om en 80-årig gammel mand, som er bange. Og han er bange for det, der vil overtage hans land. Det er i virkeligheden det, jeg læser i det. Ja. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det viser, hvor lidt vi i virkeligheden mødes, og hvor lidt vi sådan når ind til hinanden på tværs af kulturer. Og det viser også, at vi har et kæmpe problem i Danmark. Og hvis vi ikke gør noget ved det, så vil vi altid være splittet på den her måde. I andre, Julie Rugaard, når du hører det her digt blive fremført, hvilken følelse fylder det så dig med? Jamen, først og fremmest bliver jeg enormt provokeret. Og jeg bliver ærgerlig over, at... Nu er det en 80-årig mand, og jeg tror, at de her tanker bliver plantet i ham. da Fremskridtspartiet bliver dannet, og Glistrup taler om muhammedaner og indvandring og overtagelse af det danske samfund op, og altså, så er vi begyndt at kalde det indførelse af kalifat. I gamle dage var det bare invasion, og de vil overtage Danmark og så videre, ikke? Og det er, der er en helt udtalt også dem følelse i det her brev, og det er ikke et, jeg har ikke lyst til at, og jeg håber, og det lyder måske en lille smule strengt det her, jeg håber, at det er en uddøende race. altså, det lyder måske strengt at sige, men jeg ønsker ikke, at mit barn skal vokse op i den her følelse af os og dem. Og det er netop den følelse, som digtet forsøger at gestalte, ikke? Nu er du en af os, modsat. Lige præcis, men det er også, det, som vi bliver nødt til at lave. Et gamle Danmark modsat kalifatet, etc. Men Torben Sangel, hvad siger du? Jeg forstår ikke, hvordan det kan overraske jer så meget. Altså, han er jo ikke alene. Der er jo mange af dem her, der er lige kommet. Ja. Også et nyt borgerligt parti, der hedder... Ja, hvad det borgerlige? De nye borgerlige. De nye borgerlige, eller et eller andet, ikke? Ja, altså, og der er jo masser af mennesker. Man kan bare gå ud på visse grupper på Facebook og se, altså simpelthen rendyrket sådan småracistisk islamofobi og brand moskéerne og alt muligt andet. Altså, så der er jo mange, der føler, at... Det her, det handler slet ikke om indvandring eller flygtning, det handler om en invasion, som han fejlstaver med T. Og det er jo, der er jo altid lidt sjovt, når folk, som er meget, meget dansksindede, meget, meget nationale, de så ikke bemestrer sådan almindelig dansk retstavning, men det kan man jo altid drille med, det er selvfølgelig også en kliché. Han skriver også indvandrerkulturen i to år, ja, det kan vi heller ikke lide. Og mangler et R og så videre. Men... Det er jo også en lidt nemt point at skyde af, ikke? Men Tom, jeg tror heller ikke, jeg bliver overrasket som sådan. Jeg bliver bare ærgerlig. Ja, og jeg forsøger så vidt muligt i min hverdag ikke at blive for konfronteret med det, fordi jeg er vokset op med en mor, der havde lilla blæ om hovedet og træskostøvler på, en far, der lignede John Lennon. Og i vores kollektiv var der plads til alle, selv ham der med HIV, der var ved at dø af det og sådan noget, ikke? Altså, jeg er opvokset med, at forskellighed skal omfavnes, og kun på den måde kan vi finde ud af samme eksistens. Men det lyder jo rigtig godt, Julie. Når du læste sådan en nyhed som den, der har gået sin sejrsgang gennem samtlige medier i den her uge, om den syriske mand, der vil familie sammenføres med 3 koner og 20 børn. Ja. Tænker du så ikke selv umiddelbart, i øvrigt, så han er ikke i stand til at arbejde, og han synes, danskerne giver ham for lidt. Tænker du ikke selv, der er noget der mangler? Prøv at høre, kære ven, velfærdssamfundet i Danmark er ikke det her pengetræ eller store tag-selv-paradis, hvor man kan komme op med hele sin familie, og så læne sig tilbage med hænderne foldet bag nakken, og så sige, bare giv mig noget mere. Jo, det tænker jeg. Men jeg tænker også, at vi kan ikke lovgive og indrette vores samfund ud fra enkelte vanvidsindivider. Og vi har også haft Dovne Robert, som var pæredansk. Vi har haft Fattig Carina, som var pæredansk, som også stak ud på samme måde. Ham her gør det på en anden måde, men han er dog stadigvæk et individ, der på ingen måde kan danne præcedens for den danske lovgivning. Hvad siger du, Ahmed Mahmoud? Altså, jeg kan lige tilføje, at Nasser Carter har jo ellers været ude og i høj grad forsøger at kaste op på den her opmærksomhedsko, som man kan kalde det. Ja, altså, og det kan man godt forfælde til. Omtale. Det er jo også meget fint for konservative, hvor man måske godt kan mangle lidt. Ikke? Og indimellem så får man heldigvis nogle hug, når man gør den slags. Spørger Jeppe Kofod om det, ikke? Mm. Altså, man skal måske lade være med indimellem at forfælde til og blive en del af den laveste fællesskab. Men det gør alle politikere jo. Da det var sådan, vi havde debatten om Dovne Robert for nogle år siden, der var det da samtlige politikere, der defilerede gennem Deadline-studiet, PET-debat og alle mulige andre steder, for hele tiden at stå og tæve på den her mand, der ikke gad at lave dagens gerning. Men det gør det ikke bedre. Men er det ikke nødvendigt? Jamen, jeg synes, det er nødvendigt, at vi har nogle samtaler om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have. Jeg vil bare gerne have et samfund, hvor vi passer på de svageste. Og hvis det betyder, at vi må acceptere, at der er nogle enkelte, der udnytter det samfund, for at vi kan gribe de mennesker, der ikke kan noget selv, så er det det samme. Så vil jeg gerne stå på mål for det. Så er Dovne Robert og Carina velkommen. Ja, jeg vil sige, det der måske er... Og jeg kan godt forstå jeres holdninger, begge to. Men nogle gange er det bare for let, synes jeg, at lige så snart der er en, der viser sådan en lidt uviden, racistisk, nazistisk tendens, hvis man skal sige det på den måde, så lukker man bare af. I stedet for, at vi går bagom. Og jeg synes netop i det her brev, der viser han i virkeligheden den frygt, han har. Mm. Og det er en oprigtig frygt, vi ressourcestærke borgere af Danmark, der godt kan finde ud af at leve sammen, bliver nødt til at anerkende, at den eksisterer. Mm. Og den eksisterer i begge kulturer. Den eksisterer i den kultur, jeg kommer fra, der gør, at man netop ikke integrerer sig. Og den eksisterer jo også inden for... Altså det, frygt er jo farveblind. Altså selvfølgelig kan en 80-årig dansker også være bange for sådan nogle ting. Men det er jo en nødvendig debat. Og så det er en nødvendig debat, men det er også nødvendigt, at vi mødes. Og det er netop det, jeg siger med det her brev. Der bliver, altså, den eneste måde, vi gør op med de her fordomme, og vi gør op med den her frygt på, det er ved at møde folk. Ved at blande os, ved at gå i dialog. Invitere naboen på en kop kaffe og sige goddag. Men hvorfor skriver du så ikke tilbage til ham? Og så skriver, hej Svend, tak for dit brev. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig. Og ved du hvad, det er simpelthen for dårligt, at jeg ikke har gjort det. Det er simpelthen, det har jeg gjort ved alle de andre, og det er derfor, jeg faktisk sendte det til jer, fordi jeg håber, at han for det første hører med, og for det andet, så har jeg tænkt mig at invitere ham til en kop kaffe. Og nu har jeg så sagt det over radioen, så nu bliver jeg nødt til at gøre det. Nu forpligter det. Jeg husker som en elefant. Vi skal også have tildelt digtet hjerter. Lad mig høre en gang. Der er i hvert fald et stort debatmæssigt potentiale. Det er der jo altid hver gang, der er sådan nogle kongedebatter i Danmark. Det handler om ligestilling, det handler om dyr. Hvis der er nogen, der slår dyr ihjel, så går folk jo også fuldstændig balalaika. Det handler om integration, det handler om kongehus. Det er de fire sådan amok-debatter på dansk jord. Du rammer jo så ind i en af dem, Ahmed Mahmoud, ja. Og så får så også en stribe reaktioner herunder det her dejlige digt. Hvor mange hjerter vil du selv tildele Svends digt til dig? Jeg bliver nødt til at give det 4,5. 4,5, ja. Fordi han lukker en lille smule op for den frygt og de følelser, han i virkeligheden har. Jeg giver det ikke 5, fordi der netop er stavefejl. Okay, stavefejl trækker ned. Thomas Angel? Jeg synes, det er svært at bedømme det her. Altså, hvis jeg skal lave en rent litterær bedømmelse, så er der meget få litterære virkemidler af nogen som helst interesse. Vi mangler gentagelsestrukturer, eller originalitet, eller uforudsigelighed, for eksempel. Så hvis vi lige holder indholdet ude, som også er meget, meget svært at give karakter, vil jeg så sige, så må jeg nøjes med at give det 2. Jeps. Og Julie? Jamen, det er... Altså, jeg har svært ved overhovedet at anerkende det som et digt, i virkeligheden, ikke? Men hvis jeg nu alligevel skulle gøre det... Det er præmissen for programmet. Alle henvendelser er det ikke det. Jamen, det er klart, det er klart, det er klart. Jeg synes, at det er debatskabende, og det synes jeg, at kunst på en eller anden måde er forpligtet til at være, i hvert fald nogle gange. Og selvom at jeg ikke er af samme overbevisning som herren her, så er hans holdning jo selvfølgelig vigtig. En enkel. Nu går der sgu for meget pædagog ind. En enkel kun? Og du står der og leger mangfoldighed og favnende, og så giver du den bare den hårdeste karakter. Det er paradoksalt. Det er en lille smule paradoksalt. Ja. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og i dag har jeg besøg af kærlighedsekspert Julie Rugaard, skribent på Zetland, Torben Sangild og af forfatter Ahmed Mahmoud, og vi analyserer henvendelser fra andet bakken, eller henvendelser bare sådan generelt, og overordnet sådan kærlige henvendelser. Vi kalder det lummerlyrik, der er også debat med henvendelser, og så kommer vi også snart til nogle henvendelser, der handler om kærlighed, der bliver til had. Det tager vi i anden time. Jeg synes, vi kan nå et mere, som indledes med, jeg synes, det er noget tis. Den har vi her. Synes det er noget tis, du ikke svarer. Men nu er jeg her igen, og jeg vil lige smide et tilbud på banen. Skulle du være til en tabermand, så har jeg gjort op med mig selv, at det godt kan være mig. Øv og pik, hvis du ikke er. Det er jo sjovt, hvordan han har givet op på forhånd. Altså, det er wow. Han har ligesom defineret sig som tabermand, og han ved godt, at det her fører ingen vej. Men den skal jeg alligevel have, og det bliver noget meget halvhjertet noget. Altså, det. Han prøver faktisk at vinde noget ved at være en taber, ikke? Altså, han prøver at sige, du tænker, vil du ikke være sød at have medlidenhed med mig? Det er synd for mig-agtigt. Og hvad er mere sexet end en mand, der bliver medlidenhed? Ja. Han viser jo sine følelser. Hvis vi kigger på digtet, der er jo ikke noget forbrug af punktum. Der er enkelte kommaer, men der er jo så igen de her tre eftertænksomhedsprikker. Tøveprikker mellem hvert vers. Synes det er noget tis, du ikke svarer? Tøven. Men nu er jeg her igen. Og jeg vil lige smide tilbud på banen. Tøven. Skulle du være til en tabermand, så har jeg gjort op med mig selv, at det godt kan være mig. Tøven. Øverpik, hvis du ikke er. Det er jo, altså... Men det er en sjov resignationsstruktur, ikke? Altså, fordi det netop bevæger sig fra, kunne du være interesseret til øve, hvis du ikke er? Og så det her, altså, jeg vil lige smide et tilbud på banen. Det er sådan, hvad kan man sige, vildt henkastet. Sådan. Mm. Det er jo ikke spor henkastet. Altså, han har jo faktisk ligesom skulle tage sig sammen til at skrive det her, hvor man går ud fra, ikke? Det er jo sjovt på mange måder. Jeg har gjort op med mig selv, at det godt kan være mig. Og det er jo ikke. Også en grad af selverkendelse hos det lyriske jeg, som jo åbenbart vedstår sig at være en tabermand. Og ikke et ord om Poul Krebs i det her program. Ej. Hvis vi lige skal indvige lytterne i den der mærkelige... Vi havde en korrespondance i går aftes. Jeg bad jer i øvrigt om at tage et kærlighedsdigt med, og jeg ser jo, Torben Sangel, du har taget Shakespeare med. Det glæder mig meget. Og jeg vil bare nævne for lytterne, at vi jo sidst i anden time også begynder at debattere, hvordan det skal gøres. Hvordan skal kagen skæres? Fordi vi er jo enige om, at vi kan have en mangel på originalitet i flere af de her digte. Dog den der med min saxofonen, der var dyppet i Rød Aalborg. Det var jo faktisk meget, meget smukt og original. Ja. Men med flere af de andre, der er der jo mere... der er langt længere mellem snapsene, lad os sige det på den måde. Nogle kommentarer til Øverpik, hvis du ikke er? Altså, det er jo så resignerende, at han ligesom, han begynder med at sige tis, som jo er en pænere omskrivning af pis, kan man sige, ikke? Som man normalt vil sige, jeg synes, det er noget pis. Så siger han, jeg synes, det er noget tis. Det begynder sådan, og nu er det ligesom bare Øverpik, ja. Altså, så er resignationen fuldstændig. Du gider jo alligevel ikke. Men kan der ikke godt være meget poesi i nederlaget? Altså resignationens poesi? Jo, jeg synes jo faktisk, at det har en vis originalitet, at det er så... næsten dystert resinerende, som det faktisk er her. Jeg bliver mere og mere fascineret af digtet efterhånden, som jeg læser mig ind i det, i det her univers netop af nederlag, resignation, at give op på forhånd, samtidig at have gjort sin stilling klar. Jeg er en tabermand, nu tilbyder jeg mig. Men man kan sige, så siger han jo også, at hvis du vælger mig, så skal du slet ikke forvente noget som helst, fordi jeg er bare en taber. Altså, han gør helt klar med sig selv. Kunne sådan en mand her finde på at sende dick pic? Nej. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror ikke engang, han ville ture gøre det. Ville det være bedre, hvis han gjorde, hvis han havde noget at tilbyde? Nej. End det her? Det der er med det her, og det pisser mig helt vildt meget af. Fordi det her, det handler ikke om mørke eller noget som helst. Det handler om at skrive, at du, han har tydeligvis skrevet før. Fordi du svarer ikke. Så nu skriver han lige igen, og så har han allerede, så pakker han sin forespørgsel ind i, han kunne lige så godt have streget det der, hvis du ikke er, Øverpik, hvis du ikke er. Han kunne lige så godt have skrevet, Øverpik, du ikke er, for det ved han godt allerede. Så nu pakker han det ind på en måde, jeg er jo heller ikke god nok, og jeg kan jo heller ingenting og sådan noget. Så er det ikke underligt, du ikke svarer. Så er det ikke ham, men tabermanden omkring ham, eller alt det, han har gjort sig selv til, som du ikke svarer på. Og så er det ikke et helt så stort nederlag. Manden er en kujon. Altså, han tør ikke virkelig at sætte sig selv i spil. Han pakker sig selv ind som en taber, fordi så er det klart, du ikke svarer, så bliver nederlaget ikke helt lige så stort. Men vil han jo nogensinde i kærlighed, hvis ikke man tør gøre en indsats? Jamen, synes du, han gør en indsats? Nej. Ja, lige præcis. Det er kærlighedskujoneri. Ja, han præcis. Han prøver jo at skabe sådan, altså, han prøver i virkeligheden at få noget med lidenhed, ikke? Jo. At, du behandler mig så dårligt. Han prøver at vende den om. Som om, nu har jeg skrevet 10 gange, og det er i virkeligheden dig, der behandler mig dårligt, fordi du svarer ikke. Jamen, fordi han ved godt, hun ikke svarer, så det sidste... Så det, han angler efter, er faktisk det, man kalder et medlidenhedsknald. Yes, lige præcis. Og får man nogensinde det, når man tigger om det? Nej. Sjældent. Det gør man altså ikke. Hvad skal vi vurdere ham til? 2-1? Altså, der er jo noget resignationspoesi. Ja, altså, jeg tænker, der er to måder at anskue det på. Ikke? Det virker som om Julie, hun meget tænker sådan, hvis hun var modtager af det her. Ikke? Og hvor jeg kigger på det, som hvis nu Kafka havde skrevet det, eller sådan noget. Ikke? Som sådan en udstilling af resignation, af det moderne menneskes, den moderne tabermands totale fallit. Jo, men der er noget fascinerende i, at mænd plejer jo at overgøre sig selv. Det gør ham her faktisk ikke. Det er jo modsætning af en dick pic. Det er ikke sådan noget... Altså, så sådan helt litterært betragtet, så vil jeg faktisk gerne give den 3. Ja. Nå. Og hvad siger jeg? Og så smed han Kafka på banen oven i køben. Julie Ugaard, du synes, det er kujoneri? Nå, men altså, jeg kunne sagtens, så pludselig... Det er også sjovt, hvis vi er lidt uenige. Så skaber vi processen op i hovedet, så er det ham her manden, som ikke rigtig kan finde vej nogen steder hen, og hvorfor er han der? Nu skriver han bare, det er noget tis og Øverpik, hvis du ikke er, og sådan noget, ikke? Altså, jeg gav den ikke 5, vil jeg lige sige. Nej, han får halvandet hjerte af mig. for forsøget. Hvad vil du svare ham i øvrigt, Julie Rugaard, hvis det var dig, der fik sådan en henvendelse? Jeg tror, jeg vil fortsætte med ikke at svare. Ahmed Mahmoud, ansat altså, hjerter. Nu talte vi om det der med at prøve at lære folk, når de er blevet afvist, at de så skal stoppe, ikke? Ja. Han skulle have stoppet for 10 beskeder siden. Altså, det er jo så sindssygt, at han bliver ved. Han får et halvt hjerte, fordi han overhovedet har skrevet beskeden, men der er jo ikke noget i den overhovedet. Så du køber ikke argumentet om nederlagsstrukturen, om det kafkaske, om det menneske, der i det mindste har besindet sig på det sin uformåenhed? Nej, det er lige meget. Det er fuldstændig. Det er glemt. Og et halvt hjerte mere for dog trods alt at smide et nutids R på banen. Det er sjældent, at der er sådan nogen i den slags. Ja, det kan vi faktisk godt lide, at folk de kan finde ud af at bøje et verbum. Ja. Julie Rugaard er her også i næste time. Det samme er Torben Sangil og Ahmed Mahmoud. Vi har en del mere, vi skal igennem. Og vi har også eksempler. Vi vil faktisk opføre en slags radiodrama. Det er dig, Julie, der har modtaget nogle meget insisterende sms'er, hvor vi jo blandt andet vil undgå eller gennemgå kunsten at få en afvisning. Ja. Og især kunsten at genkende en afvisning. Vi er tilbage efter nyhederne.